الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله يا بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی ہے واصف ہر ایک گل واصف ہر ایک پھول سمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا نا دنیا جب پانی کو رم جم رم جم برخا برسے دنیا خلوت جب پانی کو ترسے رم جم برخا برسے خلوت جب پانی کو سے رم جم رم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر یعنی جب خلقت پانی کو ترسے تو کیا ہوتا ہے رم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. ہمارے رب کریم کی کتنی بڑی یہ رحمت ہے اور اپنے بندوں پر کس قدر اس کا فضل و کرم ہے کہ جب اس کے بندے پانی کو ترسیں تو یہ آسمان سے می برساتا ہے اور وہ زمین کو سیراب کرتے ہیں, کھیتی کو پانی ملتا ہے, اناج اگتا ہے, فصل اگتی ہے, طرح طرح کے اللہ کے بندوں کو اس می سے اس برسات سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. پینے کو پانی ملتا ہے کیونکہ یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. وہ سورہ ملک کی جو آخری آیت ہے نا, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, اس کی آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ کہو کہ جب تم صبح کرو اور دیکھو کہ تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا گیا, اب وہ کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے؟ اللہ رب العالمین, ہمارا رب کریم ہے جو اس دھسے ہوئے پانی کو باہر ہمیں عطا کر دے. یہی پانی ہے جو سمندر میں ہم دیکھتے ہیں بہہ رہا ہوتا ہے اسموتھلی موجے مارتا ہوا, اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اسی پانی کے ذریعے نیست و نابود فرماتا ہے تو تو اسی پانی کو حکم ملتا ہے, یہ اٹھتا ہے اٹھتا ہے اٹھتا ہے اٹھتا ہے, کتنی فٹ بلندی پر جاتا ہے اور آبادی کی آبادی بستی کی بستی وہاں کا لے جاتا ہے. اللہ تعالی مالک ہے, قادر مطلق ہے. بعض اس کی رحمت کی تھی کہ وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں پر می برساتا ہے, جب پانی کی اس کو حاجت ہوتی ہے اسے پانی مل جاتا ہے. خود پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی جو اس وقت پانی کی قدر ہوتی ہے روزے کی حالت میں, افطار کے وقت, عین افطار کے وقت بالکل پانی سامنے ہے اور وہ سب بالکل بارڈر پر آدمی کھڑا ہوا ہے کہ ادھر وہ ہارن بجے گا, بھونپو بجے گا, ادھر وقت ہوگا فوراً میں تو پہلے پانی پی لوں گا. روزہ پانی کی قدر کرواتا ہے کہ اس پانی کی قدر کرو. یہ وہی پانی ہے جس سے تم برتن دھوتے وقت ضائع کرتے رہتے ہو, یہ وہی پانی ہے جس سے ہم وضو کرتے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, یہ وہی پانی ہے جسے غسل میں کتنا ضائع کرتے ہیں, یہ وہی پانی ہے جسے کپڑے دھوتے ہوئے کتنا ضائع کیا جاتا ہے, یہ وہی پانی ہے کہ جسے پیا جائے تو پیتے ہوئے تھوڑا بچا کر پھینک دیا جاتا تھا. اس پانی کی قدر کرو, یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پانی کی کمی کا ایک ایسا قحط آ جائے کہ پھر بہت تکلیف ہو جائے گی. آج کا یہ مدنی پھول میرے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے, میرے مدنی چلنے کے ناظرین کے لیے ہے کہ خدا را اس پانی کی اور پانی کی جو نعمت ہے اللہ جو ہمیں عطا کی ہے اسے قدر کریں. اس سے ہم طہارت لیتے ہیں, اس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں. آپ کتنا ہی شربت پی لیں, یہ تو پریکٹیکل بات ہے, کتنی ہی کولڈ ڈرنک پی لیں آپ, مگر جو پیاس پانی سے بجھتی ہے وہ شربت اور کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھا کرتی. پانی پانی ہے, اس پانی کی قدر کریں. جب بھی ہاتھ منہ دھوئیں اتنا پانی لیں جتنی ضرورت ہے, برتن دھوئیں اتنا پانی لیں جتنے سے برتن دھل جائے, ضائع ہونا کیسا. کپڑے دھونے کے لیے بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں, نلکا کھول کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں, پانی بہ رہا ہوتا ہے. واشنگ مشین کے لیے پانی ڈالتے ہیں, نلکا کھول کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں, پانی بہ رہا ہوتا ہے. کتنا پانی بہا جاتا ہے. بعض اوقات تو ایک تو ہوتا ہے اتفاق کے طور پر, بعض اوقات تو روٹین وائز پانی کی موٹر چلائی, ٹینک بھر گیا, انڈر گراؤنڈ ٹینک, پانی سرکوں تک آ جاتا ہے. بعض جگہ پر تو روٹین وائز آ جاتا ہے, سب پانی ضائع ہو رہا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اس کے صحیح معنوں پر استعمال کرنے کی, میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے تمام اسلامی نیت کر لیں. وضو خانے پر بھی بہت پانی ضائع ہوتا ہے. اب آپ وضو خانے پر بیٹھے, بیٹھتے ہی نلکا کھول دیا, آپ آستینیں چڑھا رہے ہیں, ٹوپی نیچے رکھ رہے ہیں, جو بھی مطلب آپ کر رہے ہیں, بھائی پانی نکل رہا ہے, آپ بند کر دیں نا. جب وضو کو, جب ابھی تو دعا بھی پڑھیں گے آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, بسم اللہ الحمد للہ, مختلف دعائیں پڑھیں گے, اب ہاتھ دھوئیں گے, پھر آپ مطلب کہ کلی وغیرہ, اب کلی کرنی ہے تو ہاتھ میں پانی لیا کلی کے لیے, اب نلکا بند کر دیا, پھر پانی لیا, پھر نلکا بند کر دیا, ناک میں پانی چڑھانا ہے تو تھوڑا سا آدھا چلو پانی لیا ناک میں چڑھانے کے لیے, پھر نلکا بند کر دیا, اب سر کا مساح کرنا ہے تو پھر پانی لیا تھوڑا سا اور سر کا مسا کر, نلکا بند کر دیا, پورا سر کا مسا کریں گے, گردن کا مسا کریں گے, مسح کریں گے اور یہ پانی بہ رہا ہوگا. تو اس سے احتیاط برتے نمازی, یہ سارے گھر کے افراد, بچوں کو کہتے ہیں ہاتھ صحیح دھو لو, ذرا دیکھیے بچہ بیسن پر کتنا پانی بہا رہا ہے, سری ہے صحیح ہاتھ دھونے کے نام پر. تو اب بھی سے بچے کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل پانی اور بجلی ان دونوں کو بچانے کے میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ نہ بجلی فضول ضائع کریں گے نہ پانی. انشاءاللہ عزوجل اس سے خوب برکت نصیب ہوگی, اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو تزیع مال, مال کے ضائع کرنے سے بچائے, اسراف کے عظیم گناہ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی نعمت و توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سبحان یا رحمان تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں یا ارحم الراحمین۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اشرائے مغفرت کا یہ پہلا دن وہ بھی جمعہ کا دن جو اب اختتام کی طرف ہے، تو لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ بندوں کو جمعہ کے دن جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں آزاد کرتا ہے۔ اے رب کریم، ابھی ہمارے باب المدینہ میں اور مختلف چند مقامات پر جمعہ باقی ہے، سورج غروب نہیں ہوا۔ اللہ ہم نہیں جانتے کہ آج کی اس بابرکت جمعہ میں ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم ابھی حاضر ہیں، تیری رحمت پر نظر جمائے حاضر ہیں۔ اے ہمیں پانی سے سیراب کرنے والے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی عطا کرنے والے، اے پانی کی نعمت عطا کرنے والے مولا، تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں کہ ہم سے خطائیں لغزشیں بہت ہوئی ہیں، بہت ہوئی ہیں، اس کا بیان نہیں ہے، مگر مولا ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ رب کریم تو یہ تیری رحمتوں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آنکھ سے نجات عطا کر دے، ہم عاشق ہم غلامان رسول کو جہنم کی آنکھ سے نجات عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہماری چھوٹ جائیں، ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے، تیرے حبیب کی سنتوں کا پیکر بنا دے، مولا یہ قبولیت کا وقت ہے، ہمیں امامے والا بنا دے، ہمیں داڑھی والا بنا دے، ہمیں پیری صف پہ نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، جھوٹ سے نفرت دے دے مولا، غیبت سے نفرت دے دے، غیبت چگلی وعدہ خلافی فلمیں ڈرامے گانے باجے تمام گناہوں سے محفوظ فرما، مولا ہمیں ظاہر و باطن میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دے، یا رحم الراحمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، بیمار اچھے کر دے، تنگ دست فراغ دست کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے اللہ انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں آسان حلال رزق عطا فرما، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ ہماری قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، محشر کی دھوپ اور پیاس سے بچا، یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمیں بخش دے، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گار کی، لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر کر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بہر مرتضی یا رب بخش دے بہر مرتضی یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا مجھ کو تیرا آسرا یا رب مجھ کو تیرا آسرا رب کرم کرم بہر مصطفیٰ یا رب ہو کرم کرم بہر مصطفیٰ یا رب ہائے حسن عمل نہیں پل مولا ہائے حسین عمل نہیں پل حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب حشر میں میرا ہوگا کیا رب میرا نازک بدن جہنم سے مولا جہنم سے بحر غوث و رضا بچا یا رب بحر غوث و رضا بچا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا ہو ہی جاتا ہوں مبتلا رب نیم جا کر دیا گناہ سیا سے دے شفا یا رب مرض سیا سے دے شفا رب کر دے جنت میں تو جواب ان کا اپنے آس پار کو عطا